Nyní vám pustím záznam, který mě poslal v roce 2008 Karel, kdy, abych to principiálně uvedl, on od konce 70. let minulého století začal psát sonety, ve kterých vyjadřoval klíčové okamžiky svého života anebo svůj vztah k různým problémům společenským i teologickým i vlastním a komentoval v nich i dějné události, které kolem něho probíhaly. Napsal těch sonetů 30, jak on tam sám říká, někdy za rok napsal jeden, někdy třeba tři, čili celkově jejich 30, a o mě těch prvních 10, které vybral, natočil na tu takovou tu starou tradiční magnetofonovou jako kazetu, čili je to záznam z roku 2008. Já to samozřejmě nebudu pouštět celé, protože to by trvalo 90 minut. Já jsem z toho udělal takový výběr těch, řekl bych, nejreprezentativnějších a nejautentičtěji jeho život dokumentujících. A on nejenom vždycky načte tu báseň, ale on ji i vysvětluje a komentuje. Já jsem to z toho nechtěl odstřihovat, původně jsem měl takový nápad, že stočím prostě jednu tu báseň za druhou, očísluji, dám jim nějaké chronologické pořadí, ale pak jsem si uvědomil, že ty komentáře jsou jako taky zajímavé a že kdo ví, jestli ten pásek, s kterým bych takhle intenzivně pracoval, vzhledem k tomu, jak je starý, aby se třeba nepřetrhl nebo něco. No, už jsme udělali to, že jsme to teda celý natočili na nosič, kde už se to neporuší, takže jako, aby se něco stalo, tak kopie je. Takže já vám teď pustím část tedy toho jeho 90-minutového pásku. Bude to trvat, já nevím, prostě asi 30 nebo 40 minut. Možná ani tolik ne, a já už do toho nebudu zasahovat, prostě pustím to, vždycky uslyšíte nějaký komentář a pak prostě tu báseň. Jo? S tím, že mě řekl, že těch dalších 20 básní někdy načte, že ty už nejsou z jeho hlediska jako tak závažné, no ale to se nestalo, anebo ten pásek namluvil a existuje v jeho pozůstalosti, ale to teď nebudeme řešit, jo. Čili pouštím... S tím, že potom by ještě pustili bychom část z záběrů filmových Heleny Všetečkové a pak by ještě promluvili ano, další. Ano, to jako samozřejmě, ano, to já jsem teď komentoval jenom to, co bude teď, a potom v té druhé části bude to, co tedy říkal Ota, a má připravena i Silva Fischerová, teda četbu z jeho textu, a potom, kdyby někdo chtěl sám o Karlovi promluvit, tak jako bude mít ještě příležitost. Ano, takže asi by to mělo skladu. Jo? Teď tedy ten záznam, pak Všetečková, pak Silva Fischerová, pak tento se přihlásí. Jo? Ty to budeš moderovat do toho už, jo? Takže já to pouštím, doufejme, že se nic teda nestane. A začíná to básní, která se týká jeho milovaného slovanského gymnázia. Tam chodil v letech, myslím, 1936 až 1945. Jo? Tak. Slovanské gymnázium, které nepotřebuje příliš výkladu k těm reálím, protože leco jsem už pověděl. Důležité je, že já sám si často recituju při usínání nebo při probuzení. Byla také tento sonet několikrát už publikován v almanaších, které vycházejí k výročí slovanského gymnázia, ale také při jiných příležitostech. Tedy slovanské gymnázium. Mé první krůčky vzhůru za poznáním měříval olympský náš kosina, bysta a zvon a páni terciáni, tím vším můj druhý život začíná. Jak zbožňoval jsem řecky čiré září a vůni nových knih a sešitů, tak šťastný jsem byl snad jen z dívčí tváří a na kopečku v tichu ambitu. Z kreslírny byly vidět věže domu, z češtiny celé naše dějiny, a přidáme-li první lásky k tomu a verše Horáce a Březiny, mohu jen vděčně zamávat těm oknům, kdykoliv mládí znovu se tě dotknu. Vždyť za vše, s čím jsme vyšli za poznáním, vděčíme štědrým králíkovským dlaním. Několik poznámek k tomuto sonetu. Celý život přemýšlím o tom, jak jsem se dostal na tento ústav, především proto, že měl vynikající úroveň, ale ta úroveň byla zvláštním způsobem, zdá se říct paradoxně, dána tím, že byla hrozná válka. My jsme si vlastně neuvědomovali přímo, v jak hrozných časech žijeme tak krásný život, plný poznání, přátelství, štěstí, rozmachu, psaní básní, spřádání nejrůznějších plánů, protože zvlášť, když jsme se blížili závěru, když jsme se blížili 17, 18, 19 letům, tak stejně staří hoši, ať už to byli Němci, Rusové nebo jiní, padali za hrozných okolností na frontách. Čili to patří k takovému velkému paradoxu mého života. Zasazení jakéhosi ráje do celkového celosvětového pekla. Druhá věc byla, že právě tím, že byly zavřené vysoké školy, byli lidé jako Oldřich Králík na gymnáziích. Čili jestliže si vzpomenu, že od Kvinty jsem vlastně žil několikrát týdně s tímto člověkem, s jeho přemýšlením, s přinášením jeho problémů, tak je vidět zase zvláštní uspůsobení lidských osudů. Samozřejmě, že to platilo i některých jiných učitelů, které zde nebudu při této příležitosti vzpomínat, ale například probírání druhého zpěvu Máchova Máje, Hálkovy prozy Na Vojmínku, ale i básníků, jako byli Rilke, Stefan George a jiní s Oldřichem Králíkem, poznamenalo mě na celý život. A nevím, jestli na to tak vzpomínají všichni spolužáci. Samozřejmě, že já jsem byl zřejmě svým zájmem o poezii Králíkovi nejbližší, neměl zkušenosti stejné se všemi spolužáky, ale v tom základním jeho ohromnou hloubku a lidskost, dobrotu vzpomínají všichni. Proto není možné na Slovanské gymnázium zapomenout nikdy a jsem rád, že má jakési, i když složité, pokračování i v současné době. Další dva sonety jsou tak či onak spojeny s jménem Metoděje Habáně, dominikánského kněze, kterého jsme považovali v té době za jakéhosi Bolzána 20. století. Napřed jen malinkou poznámku, jak jsem se k němu dostal, souvisí opět se Slovanským gymnáziem. První dny vyššího gymnázia, to znamená přechodu do Kvinty, v nepovinném náboženství, bylo to v září 1941, přednášel doktor Botek, mě jeden ze spolužáků, jehož jsem tehdy ještě blíže neznal, po hodině řekl, zdá se, že máš zájem o některé hlubší věci. Já se jmenuji Zdeněk Sedláček, chodil do téže třídy, ale do jiného oddělení. Já jsem byl A, on zřejmě B nebo v C. Zavedl bych tě do zajímavého prostředí. Zavedl mě do dominikánského kláštera k otci Habáňovi, kterému se říkalo všeobecně pane doktore. A tím jsem vstoupil do úplně jiného okruhu, který se mě stal osudem. A s tímto Habáněm souvisí další oba sonety. Jeden se jmenuje Večer na Radobílu a došlo k němu tak, že někdy v roce 1946, brzy po válce, kdy měl určité funkce Habáň v tamnějším semináři, jsme měli žocisté, to znamená okruh mládeže křesťanské, která měla působit nově mezi mladými lidmi křesťanský, jsme měli sraz právě v Litoměřicích, Máchových Litoměřicích, a někdo večer po májové řekl, co kdybychom si zašli vycházkou na Radobíl. To by nebylo tak zajímavé, kdyby mezi těmi lidmi, kteří šli v té skupině, byli lidé tak vynikající spisovatelé, jako byl Jan Čep a badatel máchovský Albert Vyskočil. A možná, že někteří jiní. Když jsme přišli na Radobíl, posadil se unavený Albert Vyskočil na nějaký pařec, zahleděl se do dálky a řekl, ukázal rukou, tam nějak začalo hořet, když Mácha možná z tohoto místa utíkal pomáhat hasit a stalo se mu to osudem, že brzy poté zemřel. Já, když jsem si na toto vzpomínal, tak jsem samozřejmě na tuto událost, tak jsem vždycky vzpomínal i na to, co udělal pro nový výklad Máchy právě Albert Vyskočil. Totiž jaký výklad, že jeho kořeny jsou hluboce v té době, která běžně je považována za temno, za jakýsi úpadek kultury české, ale spíš, že v vlastníku Brybelový, a to bylo tehdy pro nás velmi nové a vzrušující, že by tam mohly být kořeny Máchy, čili že to nebylo nějaké zázračné obrození, nýbrž navázání. A velkou roli v tom sehrál badatel Josef Vašica, který mě později učil, a jeho články, které vycházely v časopisu Řád, tak jsme nadšením četli. Takže já jsem se potom v tomto sonetu pokusil ve třetí sloce spojit Brydela a Máchu tak, že skutečně, aspoň na první pohled se zdá, že to napsal jeden básník. A v závěru se loučím takovým máchovským zvoláním se všemi těmi předními aktéry. Alberte, to znamená Vyskočile, Jene, to znamená Čepe, a Metoději Habáně. Přednesu teď ten sonet jako takový. Večer na Radobílu. Je pozdní večer, rosa pomájové, ozvěna z dálky volá baroko, minulost neodradíš hrubým slovem a jazyk nechce oko za oko. Mládí zná příběh o lásce a zradě, mistr však o básníku věřícím, že temno září, svítá na západě, verš křísí z mrtvých v Litoměřicích. Jen naslouchej, já pravdy stín zatmělý, člověkem jsem, než člověk povine, jak červů snídaní, jak střep zetlelý, ve své mě lůno země přibine. Máchovo první stvořitelské slovo, po bělohorské símě Brýdelovo, je pozdní večer, stojím nad svým hrobem, Alberte, Jene, Metoději, s Bohem. A samozřejmě, že jméno Metoděje Habáně je všeobecně známo také ve spojení s proslulými akademickými týdny. patřilo k velikým rozpoznáním jeho mládí a k mé veliké hrdosti, že nikdo menší než Eduard Winter ve skvělé knize Tisíc let duchovního zápasu končí vlastně vylíčení velikých duchovních českých dějin tím, že říká, že celé to, ten rozvoj kultury končí několika významnými událostmi nebo aktivitami a mezi ně, že patří tzv. Havajovy akademické týdny, které, jak on napsal, spojují každý rok všechno to nejlepší, co se v křesťanství nebo konkrétně českém katolicismu vyskytuje. A já jsem díky právě i tomu Zdenku Sedláčkovi, který na první týdnu v Kokorách, někde uprostřed 40. let se účastnil, poznal ducha těch týdnů, ale jak jsem byl vždy aktivní, je vidět na tom, že v jednom z posledních, protože pak přišel převrat komunistický, 47 na Gruni, nejenom jsem se účastnil, nýbrž aktivně působil tím, že spolu s jedním spolužákem o rok starším Karlem Vykoupilem jsem předvedl jako herec také Aristofanovu komedii Jezdci, Hippeis. Vykoupil to, režíroval, Josef Prucek pomáhal při osvětlování, natáhli jsme bílé prostěradla jako horizont na tamnější krásný grunský kosteliček a v noci jsme podali potom tu hru. Potom jsem napsal, jakou postavu jsem hrál, bylo to nějakého sluhy nebo z lidu, nebyla to centrální postava, ale centrálním jsem se stal tím, že jsem k tomu prostě byl požádán, aby napsal jakýsi předspěv. A ten předspěv začínal Hvězdy a noc a pokračoval. Mně to zůstalo v paměti jenom ty Hvězdy a noc, ale hlavně jsem měl radost toho, že Albert Vyskočil, který byl mezi diváky, příští den řekl, chtěl bych poznat toho hocha, který psal ten předspěv, a řekl mě, bylo to velmi pěkně uvedeno a mělo to jakousi hodnotu básnickou. Čili to byl po Františku Lazeckém druhý znalec poezie, který mě povzbudil, abych to částečně zachoval. A ten sonet zní takto. Hvězdy a noc nám prší do divadla, zrovna jak v Periklových Aténách. Hraje městce, čtyři prostěradla, lampa a schod a mračna na scénách. Ač denně reprízu má kalvárie, odolat nelze řeckým převlekům. Však aby neuštkla nás řečná zmije, deklamujeme takřka v pokleku, horizont visí na zdi kostelíka a září do tmy jako hostie, jak bílá kápě v černé kápi mnicha, jak v českém bludu ortodoxie. Tak Olympem se stala Lysá hora a nápovědou Matka Ježíšova. Jak rád bych zašel občas do divadla, kde stačí nadšení a prostěradla. V tomto sonetu ještě musím říct malý doslov, totiž, že byl přítomen i překladatel této Aristofanovy hry, můj milovaný profesor Stýbic, který, a což je typické, že tam byli i lidé na těch akademických týdnech, kteří nebyli nutně věřící. On snad se hlásil k ateismu, ale jak řekl krásně Vladimír Neuwirth, že kdyby měl stručně charakterizovat Habáně, že by jeho celkové úsilí, že by řekl kulturní život soustředěný v Kristu, tak všechno, co mělo hodnotu, Ferdinand Stýbic byl vynikající překladatel, ovlivnil značně moderní českou poezii, tak byl taky pozván pro tu hodnotu do toho okruhu. A poslední větu k tomu kostelíčku. Kdo tam byl, ví, v jaké stojí krajině, ví, co bylo vidět od oltáře, když byly otevřeny dveře do krajiny. A samozřejmě nelze zapomenout na to, že ten kulturní život soustředěný v Kristu se projevoval také tím, že u klečet u mřížky při svatém přijímání jsme vidívali vedle sebe lidi jako Alberta Vyskočila, Čepa a mnohé jiné přední kulturní pracovníky, jak to bylo kdysi ideálem časopisu Řád, který ovšem má jiné osudy a je poznamenán často, bohužel, i tragickými rysy, ale o tom až jindy a jinde. Tento čtvrtý sonet se jmenuje Aristofanes na Grůvník. Sled jednotlivých sonetů, jak je zde čtu, není samozřejmě přísně chronologický, ba vůbec není chronologický. Spíše hledám jakési vnitřní souvislosti, takže chci-li teď přečíst po malém úvodu sonet, který se jmenuje Partitura osudu. Je to proto, že je na tomto místě, že se týká jednak Olomouce, jednak, že se týká mé rodiny a osudu v té době, o níž jsem hovořil mimo jiné již v těch předešlých chvilkách. Je o Olomoucké katedrále, v níž je můj vnuk Karel Martínek nyní varhaníkem. I to mě dává často přemýšlet o tajemných cestách osudu, protože v mládí jsme si chodili z Nový Hodolán často hrávat k té katedrále, kde zadní části její na takové opuštěné schodiště. A mně se zdávalo, že jsem tam už musel někdy být, snad i v dřívějším životě. Když mě nedávno Irenka ukázala knihu, kde byly nákresy, jak vypadal tento vršek, kde byla vždycky katedrála, ale také původně palác knížecí a jak vypadal ten dvůr, kde žila ta družina, skoro jsem vykřikl, tady to znám, tady jsem někde musel si hrát. Čili to je takovým déjà vu dávných souvislostí, ale potom se v tomto sonetu také objevuje můj velký objev k biskupu Zdíkovi a k jeho mezinárodnímu velkému vlivu, ale také k tomu, co jsme zde prožili, když byl svěcený arcibiskup Matocha. Snad jinde řeknu mnohé o této podivuhodné události a co se vlastně dalo s kulturou za temných časů totality. Takže snad stačí těchto pár reálí zatím k tomu, aby mohl nyní přednést sonet nazvaný Partitura osudu. Je noc a v Olomoucké katedrále čtu partituru svého osudu. Má vlastní krev, zní navarhaný raje a slyším bití, až tu nebudu. Před léty jsem tu přímší gymnazistou zahlédl Boha v modrém oblaku. Pivoňky honí a já říkám Kristu, zasvěť mé srdce do svých zázraků. Zde denně vzchází zlatá sedba Zdíka z pradávných časů české kroniky. Zde světili jsme mučedníka ticha, když ďábel v Čechách rdousil básníky. Tak celý vesmír v jedné katedrále k hodině poslední závratně zraje. Kdo složil, Bože, moji partituru, když sám znám akord, pro něž souzen budu. O tom často přemýšlím, za co a proč budu souzen, protože byla různá období v mém životě, kdy jsem věřil méně, kdy jsem věřil více, kdy se mně zdálo, že pro něco se obětují, ale také, že něco zrazují. A v tom mě jednou napadla souvislost s antickým Temistoklem, jde o sonet, který se velmi líbí bratru Pavlovi a často chce, aby mu opakoval aspoň verš, proč můj duch tak znenadání někam poklesl, proč duch tak znenadání ve mně pokles, že v cizích vodách hledám záchranu, to znamená v jiných oblastech, než mě byly blízké původně. Takže přednesu nyní báseň nazvanou Temistokles. Jak mohl tušit mladý Temistokles, že skloní hlavu v zemi Peršanů? Proč duch tak znenadání ve mně pokles, že v cizích vodách hledám záchranu? Od jistot mládí dělí mě teď moře s tisícím nezbádaných ostrovů. Jak nové víry tajné konzistoře trasují složitější osnovu pro staré kontrapunkty lidské obce, což není Bůh i tady zdomácněn, tak proč nás vhání do úzkého kotce, když sám si staví byt, v němž není stěn? Nemůžu žít jen jednu dílčí roli. Bůh nestál nikdy na šachovém poli. V nás ve všech trne bludný Temistokles a víra v přechod, v němž by nebyl pokles. Další sonet se týká mého vztahu k průběhu každého kalendářního roku, střídání jednotlivých ročních období. Proto se také jmenuje čtveroroční dob. Těším se na každý takový nový koloběh. A byl jsem známý i tím, že jsem se ptal dlouho dopředu lidí, jestli jsou připraveni na Vánoce, na Velikonoce. Jako bych se nemohl dočkat toho opakování, i když vím, že tím, jak si uháním čas, někdo by mohl říct, že zbytečně stárnu, že se ženu dopředu, je to také vyjádřeno v tom sonetu, že vím, že i když mě to opájí, že urychluju jakýmsi způsobem stárnutí. Hledal jsem, než jsem napsal ten sonet, na něm je nejvíc vidět, že nepíšu z náhlého vnuknutí, ale z dlouhé přípravy, kdy napřed musím zjistit, lec jaké reálie a pak je vpravy, uznávám často i násilně do rýmu a do rytmu. Zde jsem musel zjistit, která a jak souhvězdí ovládají jednotlivá roční období, ale v každém případě mám dojem, že jsem vyjádřil něco podstatného pro sebe i pro lidský život, což se možná ukázalo i v tom, že se líbila ta báseň tam, kde se mi přednesl. Bylo to jednou při každoročním mikulářském setkání lidí, kteří se potkali v Senátu, a také líbila se natolik, že byla potom v senátním časopise očištěna. Ale přednesl jsem ji i při jednom tradičním koncertu v rámci Sázavské letní filozofické školy. Bylo to v roku 2003. A poprosil jsem vedoucího souboru, mě velmi milého Toma Štíka, souboru, který má krásný název Societas Incognitorum, aby se pokusil to zhudebnit. On jako to slíbil, ale dosud se tak nestalo. Přednesu nyní tento sonet, který pochází z února roku 2003 a má název Čtveroročních dob, samozřejmě v návaznosti na slavné Vivaldiho dílo stejnojmenné. Rok věčně zkouší kvadraturu kruhu tvářením času do čtyř extází. A i když vím, že opět starší budu, čtverhraný kruh mě stále opájí. Jarem zní píseň ve znamení Panny o zmrtvých vstalém božím martyru. Pak dechne žár, jenž nahá těla mámí a v letních nocích hraje na liru. Podzimní Pegas slétá k mému domu, když v modrých mlhách zraje ovoce. Udeří zima. V září Orionu rozechvěn chystám další Vánoce. Rok je vždy nová kvadratura kruhu. Vivaldi kosmu skládá partituru čtveřiny kantát zaklenutých v sebe, jak noc a den jimž vládne jedno nebe. Času a jeho toku ovšem ve velkém v rámci mnoha desetiletí se týká i zvláštní sonet, který nemá takovou lehkost, protože tam muselo být zabudováno mnoho reálií, který se týká života mé generace, konkrétně mých spolužáků, od těch studijních let až do dnes. Jmenuje se právě proto Pozoruhodná kronika a její vznik vyprovokoval nebo požádal mě o to jeden ze spolužáků Roman Skokan. A když jsme se setkali jako při velkém výročí, totiž v roce 2005, 60 let od maturity, tak jsem ho na tom srazu taky přednesl. Bude-li potřebovat ještě nějaký výklad, tak se po jeho přednesu snad k tomu ještě vrátím. Tedy jmenuje se tak proto, že náš osud je velmi podivuhodný, kolik prošel režimů, kolik prošel vzkříšení a znovu tragických pádů. Takže sonet Podivuhodná kronika. Byl máj, byl mír a v září už jsme zralí. Pro druhé dějství svého osudu. Staví se oltář bez transcendentály pro apokalyptickou obludu. Pak svítnou spásná 60. léta, zříma nás zdravý dobrý papež Jan a zčísta jasné české jaro světa, než Alexander lůzou udolán. Po létech temna světlo z Orientu. Ne anděl Michal s mečem glasnosti. Sloboda slovo, Václav z disidentů jde vládnou na hrad z moci bezmocných. Jsme v Evropě, jak kdysi dávno v září. Kéž siločáry bebranskitých tvářích dokreslí finis. Dějství v němž se praví, nakonec spolu u transcendentály. K tomuto sonetu jen několik malých poznámek. Byl maj, byl mír se týká roku 1945. Byli jsme celý rok nasazení totálně, museli jsme přes prázdniny udělat rychle jakousi zkrácenou oktávu a udělat v září maturitu. Čili až v září jsme byli zralí pro ta další dějství svého osudu. A ten oltář bez transcendentály, to je ten základ komunistických pochybení a ta transcendentála se tu váže na slavný verš Vladimíra Holana, kde si povstechl, ale současně naznačil hluboký pohled na skutečnost, na dějiny, na lidský osud na této zemi, že bez rizí transcendentály se žádná stavba nikdy nedostaví. Byl jsem velmi rád, když jsem se seznámil s těmito verši, protože jsem si znovu jenom ověřil, z jak hlubokých kořenů, někteří říkali, že studoval intenzivněji církevní otce, vyrůstá jedinečná poezie Vladimíra Holana. Ještě je zajímavé, jak potom reagovali spolužáci na tom absolventském večírku nebo setkání po 60 letech různě na tuto básen. Pěkně to připomíná Irena, že všichni nebyli tak spokojení, jako kdysi onou básní, kterou jsem zde začínal, Slovanské gymnázium, až to se všem líbilo. Tady byli někteří nespokojení, že připomínám nejenom špatné chvíle a tragické osudy. No, tady je tato strana. A nyní omlouvám se za porušení chronologie záznamu. Přetáčím tu část původního pásku, na které Karel mluví o našich rodičích a o... No, tak to je úplně teda jako začátek, jak přišel do Olomouce a tam vlastně vysvětluje i cestu k tomu slovanskému gymnáziu. Takže ještě tento kousek. O příchodu naší rodiny do Olomouce z Hodonína. A je zajímavé, že první dva sonety, budu to nazývat sonety, se týkají rukou mých rodičů. A je taky to pořadí zajímavé. První se týká ruky mé maminky a druhá mého otce. Jde o chvíle, kdy jsme poprvé vyšli po přestěhování do Olomouce roku 1934, asi v některý první den červencový s maminkou do města, že se podíváme, když jsme z Hodonína, malého města, přišli do Olomouce, jak to město vlastně vypadá. Tak mě vzala za ruku a šli jsme pěšky přes obě řeky, které potom hrály velkou roli v mém životě, napřed Bystřičku a Moravu, až jsme přišli k místům, kde je dnes hotel Palác, a tam jsem cítil ohromení, které mě celý život už drželo, ten pohled, mám to právě i v některých těch sonetech, totiž, že jsme zahlédli tu velikou domskou věž. To bylo napravo. A je zajímavé, že jsme si nemohli uvědomit, že nalevo na témže místě je Kusinova ulice, kde stojí staroslavné slovanské gymnázium, které hrálo tak velkou roli v mém životě. A tam je ta druhá ruka mého tatínka, který mě za 3 roky, v roce 37, když jsem dokončil v Hálkově ulici na Nových Hodolanech základní prvních 5 let školy, mě vedl na přijímací zkoušku právě do tohoto gymnázia zase za ruku, zase stejnou cestou pěšky. Samozřejmě, že jsem byl velmi rozechvělý a když potom bylo řečeno tatínkovi, který čekal na chodbě, váš syn Karel Flos byl přijat, tak pocítil jsem veliké štěstí. ale dřív, než budu hovořit ve zvláštní básni o slovanském gymnáziu, chtěl bych hovořit obecně o tom příchodu do Olomouce a co pro mě toto město znamenalo. Ten sonet, který se toho týká, se nazývá Olomoucí díky a vznikl, a to je zajímavé, za našeho pobytu s Jirenkou v Tarquini a v Belforte v srpnu, až v srpnu roku 2003. A dříve vždycky, než přednesu sám tu báseň, musím říct některé detaily, určité reálie z té básně, aby tomu bylo rozumět. Ale nebude to samoučelné, až to také řekne lesos důležitého o mém životě. Ten sonet Olomoucí díky začíná, že jakýsi žid stál na rozcestí v bráně města. Pokud jde o tu bránu města, je to to místo, kde jsme zahledli s maminkou tu věž a kde skutečně kdysi za takzvanou Tichou Moravou, která obtéká město, stávala brána. Ten žid byl tatínkův zaměstnavatel, žid Weisel, pro něhož cestoval tatínek a ten mu řekl jednoho dne: pane Flos, nemůžete Moravu obhospodařovat z místa, který leží na okraji té země, z Hodonína vy musíte někam do středu, do Olomouce nejlépe. Často se skutečně lekám, jakým způsobem, jakými křižovatkami a osudovými cestami a cestičkami se člověk dostává na místo, které pro něho potom tolik znamená. Další věci z té básně, které je třeba vědět, je, že pokud jde o ony mnichy, jejichž kázání mě tak dojalo, byli především dominikáni, ale částečně také kapucíni. A pokud jde o tu Bachovu fugu, která se tam ukáže, tak je zajímavé, že to narážím na koncerty, které speciálně pro nás soukromně v kostele u paní Marie Sněžné pořádal známý varhaník a vůbec koncertní mistr a publicista olomoucký Antonín Schindler. Pro spolužák, a který to pořádal samozřejmě nejenom pro mě, ale pro malý okruh spolužáků, do nich patřila především naše nerozlučná čtveřice, kromě mě Zdeněk Sedláček, Josef Prucek a Ladislav Vodička. Takže teď po takovémto úvodu moje básně potřebují tento úvod, protože to nejsou básně nějak čistě lirické, kterým by mohl rozumět každý na základě svých zkušeností a svého citu, nýbrž je tam právě hodně ze života. Nemusím se za to stydět, protože mě jako potvrdil možnost takového typu básní náš přední básník Lazecký, František Lazecký, kterým jednou řekl, jsou dva typy básní. Renesanční básně byly toho druhu, že bylo třeba znát i reálie například. Takže se nemusím úplně za to stydět. A přednesu teď báseň Olomoucí díky. Stál na rozcestí žid a v bráně města mě vítá prozřetelnost. V tento den se tvojí duši otevírá cesta, již budeš jednou provždy okouzlen. Často se lekám, že bych nezahledl běž domů z Kosinovy ulice. Kutrovu tvář, když ke mně oči zvedl, trojiční sloup ve svitu měsíce. Často se lekám, že bych nezaslechl zurčení kašem v parném poledni, kázání mnichů, čas, jenž pruce tekl, když noční fugou Bach jej rozeznil. Mám Olomouc, jak Dante Florenci, když v našich láskách zvony Ave bijí, spějeme spolu k jedinému městu, jak k němu mládí otevřelo cestu. tak končí tento sonet Olomoucí díky a vidím, že je třeba pro nezasvěcené vysvětlit ještě jedno místo a to, co znamená Kutrova tvář. Kutra se objeví v mém vyprávění mnohokrát, jde o malíře Radoslava Kutru, s ním jsem se seznámil za velmi zvláštních okolností, o nich teď musím říct dnes na začátku alespoň toto. Byli jsme oba u PTP, což jsem se ovšem dozvěděl, až když jsem k němu poprvé přišel, někdy na začátku, na konci 50. let. To muselo být po návratu z PTP. Psal se sborník, samozřejmě samizdatový strojopisný, k výročí velkého našeho spisovatele Jaroslava Durycha a můj profesor z gymnázia mě dal tu velkolepou nabídku Oldřich Králík, jestli bych tam nechtěl také přispět. Přispěl jsem narychlo takovou studií, kde jsem využil svého zájmu o smysl dějin. Nevážím si mnoho toho textu, ale stal se mi osudným tím, že když vyšly ty dva strojopisné výtisky, přišel jednou Oldřich Králík za mnou, abych si přečetl svůj příspěvek a podíval se na ten výtisk jako takový, který měl vloženou kresbu, portrét Durychův. A on řekl, Králík, zřejmě znáte toho autora, toho obrázku. Je to Radoslav Kutra, řekl jsem ne. A on řekl, bydlí na náměstí hlavním naproti Cezarovi kašny, až si to přečtete, zaneste mu to a seznámíte se. A bylo to seznámení na celý život, proněvadž vlastně většího přítele vedle těch několika, kterých jsem už vyjmenoval, jsem nikdy neměl. I to je jedna z cest osudu. A nyní přejdu v té první části k té básni druhé, která je klíčová a která se týká právě toho slovanského gymnázia, které jsem zahledl. No, tak to už vlastně bylo. Takže samozřejmě dalo by se pokračovat, ale já si myslím, že je to takový signifikantní výběr, který je skutečně líčením i českých kulturních dějin, jsou tam pozoruhodné momenty, a jak se tam Karel teda vyznává i z toho svého duchovního bloudění, ta báseň Temistokles například. No a potom jsou tam další krásné básně, třeba o Tübingen, kde Karel líčí svůj vztah k předním křesťanským teologům, které tam poznal, to je z Hanse Kinga a potom pozdějšího papeže Benedikta 15. a tak dál. Či kdyby někdo po tu dobu, co tady budu, měl třeba zájem slyšet ještě tyhle věci, tak jsem mu tam na svém apartmá stále k dispozici. Takže děkuji vám za pozornost a tleskám Karlovi. Máme reproduktory, tak přejdeme rovnou k tomu, co chce říct Silva Fischerová, Jiří Michalík, Evžen Stehora a případně někdo další. Takže nerozsvítíš. Já prosím pěkně nic jako říkat nebudu a já přečtu pár kusů, bude to dost krátký. Tady z toho knižního rozhovoru budu vždycky zatřese stavu. Pavel už ho tady zmiňoval v úvodu odpoledne. Začali jsme s Karlem v roce 2006 a rozhovor vyšel v roce 2011. Začnu motem. Je z Platona. Všechno dění je jenom k tomu, aby byl blažený život celku. A tento cíl není kvůli tobě, nýbrž ty jsi pro něj. Ty však reptáš, poněvadž nevíš, po jaké stránce tvé osudy nejlépe prospívají celku i tobě. Tak to byla debata nad délkou lidského života. Můj bratr Pavel říká, on má veškerý čas v rukou, ale my máme času málo. A já jsem mu na to řekl, to je problém i pro mě. Ale můžu ti říct názor jednoho člověka, kterého nemůžeme považovat za nemoudrého. A to byl Karel Janáček, můj nezapomenutelný učitel na univerzitách v Brně a Olomouci, klasický filolog, proslulý svými studiemi o Sextu Empiricovi. Někdy uprostřed 70. let měl přednášku v Olomouci a po ní pozval nás a několik přátel, žáků a spolupracovníků na posezení. A protože tehdy už mu bylo 70 let, tak se hovořilo právě o této věci. Zkrátka, jak se to má s krátkostí lidského života. A on, který měl ještě tolik práce před sebou, řekl, ačkoliv byl nevěřící. Mám dojem, že je to správné, že čas je dostatečný. Je čas v pravou chvíli zemřít. Nebylo by třeba více času. Ten výrok je v souladu se základním postřehem Heideggerovi, který on asi neznal, že v této naší omezenosti je veliké plus, skrze to, že umřeme a brzy a že to víme, vidíme vlastně odsud pocud. Vidíme přehled a můžeme bilancovat. Otevřenost namísto omezenosti by tedy sice byla na jedné straně plus, ale zároveň velké minus. Heidegger vlastně zahlédl jenom to, co před ním Hegel. Totiž jak významný je celek. Protože když mám jenom drobty, tak se nemůžu nijak zásadně vyjádřit. Musí to být něčím uzavřeno, abych to přehlédl. Čili stran psání z toho plyne. Pomohlo by, kdyby se nepsalo zbytečně. A pomohlo by, kdyby co nejvíc lidí ukazovalo, v čem to, co napsali, koření a na co to navazuje. Zdá se mi totiž, že mnoho moderních autorů píše jenom proto, že neví, že něco už bylo napsáno a navíc napsáno lépe. To vyjádřil Whitehead svým známým výrokem, že celá další filozofie jsou jenom poznámky na okraji Platonovi. Kdo zná Platona a potom čte další autory, tak často vykřikne, pro boha, teď ten Platon to ví líp. A ještě chci k tomu říct jednu věc. Heidegger píše o poměru ke smrti jak ukončenosti, omezenosti. Jako by vůbec nevěděl, že to je odjakživa denní chlebíček křesťanů. A v hodinu smrti naší, říká se o Marii. Ale je to i na mnoha místech v liturgii i v hymnech. Media vita in morte sumus. Vždyť mniši žili vlastně z toho, že jsou jednou nohou na onom světě. Moderní svět, renesance, toto odhodila jako nechutné babrání se ve smrti. Aby to pak po částech obnovila ve svém romanticky sladkovolném vidění světa. Heidegger to ukazuje ve své filozofii jako radikální, aniž by vlastně řekl, že to je vykrádání starých pokladů. Vůbec si myslím, že moderní filozofie se stále více snaží připsat člověku to, co středověká teologie vybádala o vlastnostech božích. Což je samozřejmě do jisté míry správné, poněvadž když se věří, že Ježíš byl Bůh, tak to nějak souvisí. Pro mě je ulehčení v tom, že zázraky se dějí. My chceme pořád jenom ty viditelné, že ochrnutá ruka se někomu znovu začala hýbat, že vstala tak podobně, ale to jsou povrchní věci. Jde spíš o to, že někdo vnitřně rozpozná, že je hříšník a takové doteky se dějí nejenom v kostele, ale i mimo něj. Abych se vrátil k Vladimíru Neuwirthovi, který už také zde byl dneska zmíněn. Věděl jsem, že on musí vědět, že tady je sice společenství, ale že má-li jemu být rozuměno, musí se obrátit na mě. Tím horší je ovšem můj problém jako celkového osudu, totiž, že mně bude řečeno, no ale proč potom se stalo toto a toto, proč potom... Já totiž nejenom, že neberu z indexu zakázaných knih Standal, ale pokud se cítím, že Julian Sorel jsem já, že jsem tam úplně namočený. Skoro všecko tam sedí, i ta okolnost, že on si nejvíc rozuměl s oním představení semináře. Ačkoliv byl špatný, ten druhý přece cítil, že tam něco je. Je na to jediná spásná věta. Duch vane, kam chce. A právě tady to nejvíc vidět. On si vybírá tak podivně, tak podivné lidi, tak podivné situace, že nevím a hrozně rád bych to věděl. Co ho připoutá? Kdo ho zajímá? S kým je mu dobře? Jak to, že, až bych teď řekl hereticky, jak to, že tak bloudí, že teď mě napadlo hrozný slovo. Poflakuje se. Ale to bych neřekl. Nebo přeskakuje. Skákat by mohl taky jenom po dobrých věcech. Ale jak to, že se objevuje na tak nečekaných místech a v nečekaných časech. To se velmi blíží inspiraci. Světec, když nahlédne a vidí, že musí jít cestou, kterou by nikdo nešel, je podobně inspirován jako básník, když se ho dotkne nějaký obraz, metafora. A je tomu tak proto, že on je zcela jiný, než my si myslíme. Takže se objeví právě tam, kde my řekneme, tady se nemůže objevit. Jenže v tu chvíli on prostě ukáže, že takhle ne, jakoby trumfoval. Že další z mých oblíbených kousků. My všichni jsme asi naočistec. Celá ta obrovská masa směstnaná tam, kde je snad naděje v dlouhé tmě a temnota. Já sám mývám chvíle. Nesnad v ostře ohraničeném časovém smyslu. Nýbrž, když jdu venku a vidím určité krajiny a domy, většinou v podvečer, a říkám si, tady by to klidně mohlo být, to je ono. Kdyby v takové krajině a v málo vytopené místnosti někdo posadil člověka za okno, on by viděl tu krajinu za sklem a ze šedlou a ten někdo by řekl, teď tady čekejte, my vám přijdeme říct. To je ještě hezký očistec. Je a není. Je to jako v té Kafkově povídce s poslem a čínskou zdí. Posel je vyslán adresátovi a prodírá se dvory. Stále dalšími a dalšími. A takových dvorů budou ještě tisíce. Čím se dává najevo, že on se skrz to všecko neprodere. Kdežto já žiju z toho, co řekl Kristus. Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, jsem s vámi. Takže ta blízkost je obrovská a všichni svědci ji pociťovali. Tomáš Akvinský přímo říká, že jenom tím, že jsme, prostě jenom svým bytím, jsme v nejúžším kontaktu s největším tajemstvím a s největší hloubkou. A Platon je tomu blízký. Mnozí církevní otcové v čele s Klementem Alexandrijským si mysleli, že on je jeden z nich, že on už měl tu moudrost celou. Znal starý zákon a tak dále. Ale zvlášť v této souvislosti zůstává otázka, proč a jak dokázali nepsat ti dva ústřední, Ježíš a Sokrates. A teď tady v závěru toho rozhovoru už jsou kusy z Karlových deníků. Tady ten první je z roku 1981. Člověk sice chce jedno změnit a druhé ponechat, ale pohne-li něčím, kde je záruka, že nepohnou vším. I když nemusí být pravda, že všechno se vším souvisí. Wittgenstein říká v traktátu Eine Skander Fallsein oder Nieder Fallsein und alles übrige gleich bleiben. To jest něco může být tak a tak, ale také nemusí a všechno ostatní může zůstat stejné. Přesto je nadmíru obtížné věřit, že něco změním a současně všecko, co mi vyhovuje, zůstane při staré. Vidět do této dialektiky je obrovský úkol a proto není divu, že někteří mudrci nechtěli hýbat vůbec ničím. Nanejvýš chtěli upravovat vnitřní postoj ke skutečnosti, kterou považovali za neskonale silnější sebe samý. Jde zřejmě také o extrém, avšak opatrnosti nebude v této problematice jistě nikdy zbývat. Snad se na těchto stránkách shledá postupně. Vždycky jsem tušil, že naše přítomnost je bytostně poznamenána dávnými činy našich předků a že chceli žít důstojně, musím stále znovu zkoumat, jsme-li na cestě či na cestí. A teď rozhodovat se mezi Anželivskými a Jakouky ze Stříbra, mezi revolucí a evolucí, mezi Lutherem a Tomášem Akvinským a tak dále a tak podobně. A to všechno jsou jen srovnání a přirovnání, pokulhávající a nejasná. Vždyť kdo by tu dovedl myslet a hovořit clare et distincte, jasně a zřetelně. To je úkol pro bytost vyšší a nejvyšší. Ale jak potom dobře žít? Podle čeho se rozhodovat? Teolog by řekl z víry. Není ale navíc evangelium plné nezhojitelných protimluvů, jež nesvědčí jen o hluboké dialektice, ale i o nedomyšlenosti. Ale především, jak já sám jsem byl nevědomý, krotký, nevynalézavý, přizpůsobivý, samolibý, slovem nevidoucí, pekařovský, římský. Živote díky, díky, že mi dáváš léta, v nich se mohu ještě znovu rozhlédnout, nadechnout a rozhodnout činům hodným opravdového muže. Jen žádná léta nadarmo, jen nechtít pouze žít, ale dobře žít. A bude-li třeba dobře zemřít. Tím neskončíme. Úplně poslední je historka, kterou tady Karel líčí. Je právě půlnoc, měl bych přestat. Necítím už vůbec pravou ruku. Ale když už tu přišla na pořad antika a klasická filologie, chci se ještě přinutit napsat několik vět o nezapomenutelném překladateli Aristotelových prací Antonínu Křížově. Něco přeskočím, kde je tam Krapec kritizován, tedy jeho překlad. Ale přišel den, kdy jsem tohoto tichého učence měl poznat i osobně. Přivedl mě k němu Slavomír Šišák. Kříž nás měl přivítal ve své brněnské vilce a poněvadž byl teprve nedávno propuštěn z dlouholetého vězení, vyslechli jsme v zápětí jeho příběh, který směle mohl patřit mezi veliké náměty a jistý lesy Sofokla. Bude navždy příznačné pro 50. léta, proč a jak byl Aristotelův učení vězněn. Jednoho dne zazvonil u křížových dveří člověk, který se mu připomněl jako bývalý žák z gymnázia. Nyní šlo od těžce zkoušeného a pronásledovaného kněze, který již několik dnů nejedl ani nespal. Kříž dobře věděl, co ho čeká, když ho k sobě pustí a nic neohlásí, ale řekl si tu, když nepomohu tomuto člověku, zradil jsem všechny ideály antických mudrců, jejich studiu jsem zasvětil celý život. Dosud jsem přemýšlel, teď musím jednat. Pustil tedy toho člověka, dal mu jíst i pít a uložil ho nouzově na chodbě s tím, že hned po rozednění odejde. Odešel. Ale v zápětí přišla policie. Starý profesor Kříž byl souzen a odsouzen, byl odtržen od své staré nemocné ženy a to na dlouhých 12 let. Všechno sice neodseděl, ale kdo to mohl při loučení po vynesení rozsudku tušit? Ve vězení dělal podřadné práce, mimo jiné rozřezával koudel holým listem, propilku na železo, prsty mu co chvíli krvácely. A tu si na něho vzpomněl profesor Jan Patočka. Napadlo ho totiž, že by kříže mohl jednak vysvobodit z nejhoršího, jednak pomoci české vědě dalšími překlady Aristotela, poněvadž do té doby jsme neměli v češtině od Stagirity zdaleka všechno. Zařídil přes kafkovsky nekonečně nepřehledné úřady, aby Kříž mohl začít ve vězení překládat. Správce věznice předal Křížovi příslušný originál, tušku a papír. Když žádal více, když vysvětloval, že k takové práci je potřeba i jazykových a výkladových slovníků, případně jiných pomůcek, vyšla ze správcových úst památná věta. Kříž, já začínám pochybovat, jestli tu řečtinu vůbec umíte. No, tak těžko se navazuje na Karlova vlastní slova. Já jsem se s váma chtěl podělit o takové dvě vzpomínky na Karla a společně o nich trochu pouvažovat. V těch nekrovozích, vzpomínkách na Karla bylo často zdůrazňována, byla zdůrazňována jeho role jako takového stavitele mostu mezi různými sférami, kulturními, společenskými a náboženskými, což je sice oprávněné, ale já jsem si vzpomněl na takové trošku jakoby skromnější a civilnější věci, které si myslím ale, že hodně charakterizují jeho osobnost. První vzpomínka se váže k tomu, někteří z vás si možná ještě pamatují, když na Sázavě, na hřbitově jsme dělávali ohně takzvané kosnici, vlastně v bývalé pohřební kapli. Kolem té kosnice rostou, nevím, jestli tam ještě jsou, teď si ani nevybavuju, každopádně tam byly vzrostlé lípy. A vlastně začátkem července, v době, kdy se koná letní filozofická škola, tak ty lípy kvetly a byly ty stromy plné vlastně včel, které tam sbírali med. A Karel, myslím, že to dokonce řekl několikrát, vždycky se zaposlouchá do toho bzučení včel a řekl, poslouchejte, to je hudba sfér. Druhý takový příběh se váže k tomu, když jsme šli na pouť do Rovné, tak jsme šli po takové asfaltové cestě, kolem nás bylo zase stromořadí a ta asfaltová cesta nebyla rovná, byla zvlněna kořeny, které se tlačily, snažily se protlačit skrz ten asfalt a vlastně to bylo, no, vypadalo podobně jak D1. Jo. Karel se nad tím zase zamyslel a povídá, tady vidíte, jakou sílu má život, ten bios, jo, že dokáže vlastně ten strom pozvednout a prorazit případně ten asfalt. A to si myslím, že tady tyto dva prvky, to pozorování včel a to, že jo, pak jsme pochopitelně rozvíjeli motiv kořené, rizomatu už ve sokratovské filozofii a tak dál a tak dál, ale že on vlastně to své myšlení měl úzce navázáno nebo úzce propojeno vlastně s tím vnímáním přírody, čím se zároveň dostávám k tématu dnešní letní filozofické školy a obecně jako biosu života. A tady vlastně toto bylo spojeno ještě vlastně s jeho schopností údivu, kterou mě neustále fascinoval, a která se podobala vlastně údivu malého dítěte. No, on v tom byl velmi dětský, ale zároveň velmi filozofický, protože už víme od Platona a Aristotela, Platon v Teaitetovi má, že 155D, že údiv byl na počátku vlastně všeho filozofování. A tady tato schopnost údivu, která mě stále znovu a znovu fascinovala i nad zdálenými jako všedními věcmi, tak vlastně souvisela s tím, že on dokázal vlastně svým myšlením a svou filozofií žít a to mě vlastně, tím mě asi nejvíc naučil a tím mě vlastně nejvíc povzbudil v mém filozofickém vývoji, že vlastně ta jeho filozofie byla žitá, což myslím, jako většina z nás tady vnímá dost silném kontrastu vlastně s tím jakoby filozofickým nebo akademickým provozem, kterým jako jakýsi paralelní život žijeme na vysokých školách a na fakultách, který často s tou žitou filozofií má velmi málo společného, protože se tam řeší různé kafemlejnky a podobné zhovadilosti. Tady vlastně tato žitá filozofie má další poměrně úzkou souvislost s tím, že Karel byl v prvé řadě překladatel. Jo? Stavitel mostu, překladatel, ale on překládal vlastně, on dokázal přeložit svou žitou zkušenost vlastně do filozofických pojmů a opačně. A tady, že jo, překlad, translácio, určitý přenos, kdy vlastně on nám přednášel vlastně ten svůj údiv, dokázal nám ho přenést a přednést tak, že jsme se postupně vlastně dostali na tu filozofickou dráhu, na které jsme dnes. Nevím, jestli by se mě to tak podařilo, kdybych vlastně studoval pod někým jiným a někde jinde, než vlastně v Olomouci. Důležitým prvkem tady té žité filozofie byla schopnost nebo umění dialogu. Jak vlastně dialogu s textem, učili jsme se vlastně hlavně četbou Tomáše Akvinského nebo Heideggera, jak vést dialog vlastně s tím filozofickým textem, tak vlastně s tím žitým světem, tak i vlastně s lidmi a vůbec s filozofickou tradicí. Tady v tomto teda za sebe vidím takové hlavní dědictví, které mi Karel dává, ze kterého žiju do dneška. Po tom, co jsme vlastně vyslechli Karlovu poezii, Karlov vás zazněly zde myšlenky z knihy rozhovoru. Je velmi obtížné říci něco ke Karlovém životu a hlavně jeho naprosto milém a přátelskému vztahu i s různými vlastně cizími lidmi. Dodnes si vzpomínám někdy na konci června 1999, když jsem poprvé navštívil letní filozofickou školu a Karel Voss mě pozval k sobě do bytu jako cizího člověka, ubytoval mě u sebe v odkládací knihovně, kterou asi mnozí z vás znáte, a potom mě otevřel vlastně své vlastní určité otázky, pochyby. Jednal se mnou se studentem, který byl zvyklý na určitý formální přístup ze školy, jako s naprosto otevřeným rovným partnerem, který mu může v otázkách pomoci ukázat cestu. To míram přátelskosti, jisté až osobní jemnost s tím vztykem má spojená se s velkým smyslem pro humor, na mě hluboce zapůsobila. A první dojem z letní školy byl pro mě otevřený nového světa, jako by se měl ten svět filozofiem obživil. Měl jsem dojem, jako bych navštívil platonskou akademii, kde se společně myslí, společně žije, společně hledá a míra propojení zdánlivě protikladných světů, nábor hlubokého osobně prožívaného niterného křesťanství, ale i moderního umění. Společně jsme poslouchali například Schönbergovu hudbu a dlouzí rozebírali. Z toto spojení tak protivných, ale hlubokých světů jsem nezažil nikde jinde. Bylo této nebo v této míře. Vzpomínám si asi na nejzajímavější oslavu narozenin, které jsem se účastnil Karlových 80. ta oslava opět proběhla v takovém užším kruhu několika studentů, kde se podíleli delší dobu na životě letní školy, opět v oné odkládací knihovně, kde kromě osvěžení probíhalo také osvěžení a hlubokých rozborů Herdelinovy Mnemosyne, o které dnes byla řeč. Dostali jsme se od muziky k víře, k hlubokým zažitým vzpomínkám, třeba i z onoho klášterního života nebo z lágru. Ale typické pro Karla bylo, že vlastně i na ty špatné lidi jako dozorce v lágru vzpomínal bez jakékoliv zášti. Jako pokud je jaká vrstnost Karlovi naprosto nepatřila, byla určitá zášť nebo nenávist a dokonce očekával, že něco dobrého bylo i v těch samých nejhorších lidech. To byl taky velký dojem, který na mě udělal. A poslední, vzhledem k teplotě a pozdní hodině, nechci zbytečně vzpomínat na svém mnoha setkání s Karlem, je vzpomínka, že při tvorbě mé diplomové práce, která se vlekla, mě Karel Voss poskytl zázemí oné letní filozofické školy na vícero měsíců zcela zdarma a byl mě otevřeným různým konzultacím k Aristotelovi, ale k konzultacím hlubokého vhledu nikoli akademickým. To bylo právě v době, kdy vlastně začala vznikat ona ta kniha, z které bylo dneska čteno, a u některých těch rozhovorů jsem se účastnil. A poslední poznámka se týká, jako Karel byl skutečně filozofie pro něho nebyla intelektuálním cvičením, ale hlubokou životní potřebou, a to nespomíná na intenzivní setkání, které taky dělal mimo své jakékoliv povinnosti, ale s lásky věcem. Třeba při výkladu četbě pro klavír jsme strávili intenzivní nějaké víkendové semináře v budově Sázavy a s jakou láskou nebo s hlubokým prožitkem dokázal se Karel zapálit pro Proklovy problémy onoho zanikajícího světa antického náboženství, filozofie, vztahoval to křesťanství a tak hluboké vcítění se do určité intelektuální a životní situace antického myslitele jsem taktéž nikdy v životě nezažil. A od těch doma místo paradoxní slabost pro chrokla, tak tímto bych se s vzpomínkou na Karla rozloučil. Když se to, jestli ještě někdo chce promluvit. Karle. Napadla taková krátká anekdota, která myslím, že hezky demonstruje to, jaký jsem Karel učil na univerzitě. Bylo to řeč o tom, jak Karel filozofii žil, ale myslím, že bylo to řeč o tom, jak Karel vlastně učil filozofii. A jak to souvislo s tím, jak to filozofii žil. Je to vzpomínka, to je reprodukce vzpomínky doktora Petra Holešiva, která je napsaná mimo zbožníků k 80. Karla Fosse. Co se týká situace, když Petr Bolešil byl zkoušen jako student u Karla Fosse z metafyziky. Známka byla mezi 1 a 2 a Karel Fosse rozhodl, že teda položí ještě doplňkovou otázku. A položil otázku, která rozpostřel nějaký metafyzický problém, jak to jen Karel uměl od Heraklita až po Heideggera. A zeptal se zkoušeného, co si o to myslíte? A zkoušejte teďka, budu tím citovat Petra Bolešila, a zkoušený spíše pod vlivem charizmatické postavy zkoušejícího a mrazivého počasí venku řekl, město běhá nás po zády. A Karafus řekl, máte za jedna, tím se to rozhodnete. Pokud není nikdo další, Pavle, chceš něco na závěr? Tak já děkuju všem. Připomněli jste mě sami situace, které jsem s Karlem prožil. Konec konců jsem na té Sázavě býval s vámi, takže bylo to skutku něco mimořádného a Karel byl skutečně člověk, který tou filozofií žil a to, že já ji žiju dodnes, tak je vlastně jeho zásluha, protože od mládí mě k tomu vedl. Takže já už díky němu jsem v 15 letech četl Aristotelovu Politiku, protože já jsem tehdy doufal, že se politice někdy budu věnovat, protože naše maminka říkala, že měla takové dva zvláštní zážitky, že když nosila pod srdcem Karla, takže jí často něco jakoby říkalo, že to bude filozof. A když nosila pod srdcem mě, tak diplomat, tak bohužel. Já jsem se na to skutečně jako jednu dobu chystal. V roce 68 jsem vstoupil do Lidové strany a byl jsem připraven, že budu kandidovat ve volbách za Lidovou stranu. Takže tam se mě ta kariéra otevřela, ale invaze vše tedy jako převrátila. Ale Karel nakonec vlastně splnil obojí, protože on byl nejenom filozofem, ale tak i politikem. A bylo by třeba tyho aktivity politické zhodnotit, o tom jsem třeba teď mluvil nedávno s Rohelem, který vzpomíná na velmi zajímavé dialogy, které Karel organizoval na půdě Senátu mezi různými politiky a i to jeho angažmá v sociální demokracii tehdy, kdy založil takzvanou křesťanskou platformu a snažil se mimo jiné inspirovat v oblasti sociální i těmi radikálními papežskými sociálními encyklikami a vzpomínám si na to, jak mě líčil jednou, že ještě když byl předsedou Lidové strany Lux, takže pořádal takzvané středeční snídaně, kde Lux zval tedy různé politiky, mimo jiné, kteří měli nějak blízko v Lidové straně, a právě zval tam Michalova, protože věděl, že má tu iniciativu v té křesťanské platformě. A Karel mě říkal, že si tehdy před Lucem posteskl, že Lidová strana ve své hlavně politické praxi, ale i teorii, že málo využívá papežské encyklíky a že má takový dojem, že se za ně v době budování, radostného budování kapitalismu prostě stydí a Lux, že mu s takovou skloněnou hlavou řekl, Pane Flos, bohužel máte pravdu. To je takové ještě svědectví. Díky